Become Headbanger. Kali Metal is online. Yeah. your time. You have to go back. Back. Quin tema per començar aquesta segona hora, espectacular. És impressionant. I el que li queda. Que curt, Perquè l'hem tallat, bueno, perquè l'hem baixat, no l'hem tallat. Sí, per no abusar una miqueta de temes hiperllargs. Hiperlargos, home, és que així descansem una miqueta, que... Un dia farem un especial... Anem a fer un piti, a veure aigua... El dia que menys ganes tindrem de treballar, farem un especial temes largos. Posarem 4 de Dream Theater de 20 minuts cadascú i pa casa. Un parell de Metallica i ja està. Ja està. Bueno, i si entren, I si entren. Que no sé si cabrien. Bueno, això hem començat aquesta segona hora amb els Èpica. Amb el tema podria ser, si no recordo malament, el més llarg del seu últim treball, el Design Your Universe. Sí. Això és Kingdom of Heaven, Chapter 5. No sé què, no sé quan, o sigui, és llarguíssim, però bueno, ens quedem tema, amb que és... Com el tema. Ens quedem que és el Regne dels Cels, i ja està, com la pel·lícula aquella del... Reino de l'Orlando Bloom. Aquesta. Que, per cert, la tinc baixada, però no l'he vista encara. Quina? El Reino de los Cielos. Ah, algun dia la veurem. Versió extendida. Perquè deu ser també d'aquestes 4 hores. Però no se lo digueix a nadie. No li digueu a ningú, No li digueu a ningú. S'han de comprar coses originals, home, per l'amor de Déu. Bueno, seguim, que hi ha molta coseta. I ara em ve de gust d'escoltar el que ells mateixos anomenen l'autèntic pirate metal. Pirate metal per los que no sabemos inglés. Vaya nombre que tiene esto, nene. El metal piratilla, vaya. Exacte, sí, però original, sempre original, és el que estem dient. Els tios es diuen Schausbuckel, o com... Digue-li com vulguis. Són de New Jersey i els tios es veu que són uns catxondos a l'escenari perquè porten palmeres inflables, porten un vaixell... O sigui, munten uns cacaus quan van de concert. Ah, vale. Sí, impressionant. Ara mateix estan de gira amb els Corpiclani, els Tyr i els White Wizard. El Capitán Kyle Wright, el Comodoro Red Room... I l'Admiral Nover. Sí. I doncs, com dèiem, ara estan de gira amb Corpiclani i el mes de maig acompanyaran a Hipòcrisi en gira. O sigui, déu-n'hi-do de qui estan rodejats. Això és Welcome Aboard. Fire in the sky, we're covering a thought, and pulling your balance. Benvinguts a bord, és el que ens diuen els shows vocal. Això està molt bé. Sí, tio, o sigui, la lletra és contundent. Això se suposa que és pirata metal. Metal, sí, clar. Parlen de benvinguts a bord, et donen la presentació al seu vaixell. Pues, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? A l'abordatge. Sí, però aquests ho dirien... A l'abordatge. Bueno, no me sale porque tengo la voz corrompida. Sí, yo també la tinc una mica feta merda. Te digo l'abordatge, et dic a l'abordatge, perquè a mi m'agrada més la Pirate Song, perquè m'ha hecho mucha gracia. Què passa? Que em contrarrestes? Va pique. Te contrarrestro con mi power folk metal, que també tiene un poco reminiscencia a los piratas, de hecho es Pirate Song, pero que son de los Alex Storm. Ahí te lo llevas. Bueno, aquests també li deuen fotre el Ron, eh? Bueno... Una miqueta, però bueno... Déu-n'hi-do, el Ron Simón. Ai. Bueno, ara aquí el Joan m'ha fet quedar malament perquè ves que... Sí? Aquesta potser sí. també m'agrada una miqueta sí? més, eh? Bueno, a mi m'agrada més, eh? A veure... Pide la palabra cuando pueda. També, però aquesta té més pinta de pirates. A mi m'agrada més aquesta, eh? Sí? Sí? Pues jo ara m'amuno el joc. Vinga, va. Ni el teu què era? El meu era Pirate de Terrebota. Pirate, ni Powerful, no. Jo ho porto te un rebota i t'explota. Guapo, guapo del nord d'Europa, que és... Del folk, nord. Folk metal. D'on del nord, d'on del sí. nord. Ja ho direm. Això ho deixem pel final. Que si no ja se sabe tot. Però, al nord, França, França, està al nord per nostre. Exemple, per exemple. I canten a Alemanya està més al nord, eh? Sí, també. Però si tu lo que tires más al nord és el paquete de tabaco. Bueno, la banda de la folk metal, bueno, encara que diuen ell millor, que toquen metal amb tocs de folk, i la cançó segur que no coneixeu. No, és al revés, no, és al revés. No, al revés. Segur? Sí, és al revés. Metal amb tocs de folk, clar. No, però no. Això és el que fan la majoria, però ells no. Ells, ells fan folk al revés, amb toques fan folk amb tocs de metal. Presenta un grupo i la caga aquí. Bueno, a veure si aprenem allà, la cançó. Vale, y después que ni pirata ni nada. Aquesta és la autèntica cançó después pirata. Que envíen un mensaje al 5555. 5555. Con la palabra Cali. Escoltarem el Jordan Vina. Ganao. Ha ganao? He guanyat, home, i tant. Bueno. Jordan Vina, Korpiklani, finlandesos, no d'Europa. El millor que hi ha. Un moment. Espera, deixeu-me dir una cosa. Tens raó. Fins aquí hem anat pujant el nivell. A mi el que em fot molta ràbia és que des del passat 20 de novembre del 2008... Hòstia. Vale, del 2008, no venen a Barcelona. Y que porque no hay barco pirata aquí para embarcar, no tienen, el puerto lo han cerrado. Con que a Barcelona no te port, no, no poden venir. No poden venir. Però hi ha una discoteca que se llama Pirata. De Caribe. Exacte. Doncs jo ja reclamo, eh? Això sí, si voleu pegar-vos un viatge, a mitjans de febrer estaran per Finlàndia, per les seves terres. Ah, bueno. Per tant, doncs parlant de Finlàndia, venga, va, i aquí, ja està, con el Pique... Vinga, Pique. Pique, Pique. Home, seguim amb el Pique, no? Home, a veure, si parlem de Finlàndia, venga, i parlo jo, venga, no podem parlar d'una altra persona, el sinó pare, del no, nostre Ari Koivunen, aquí el nostre amic ja, quasi. A veure si ve a Barcelona algun dia a la vida. Una altra crida. Ari, vente pa' acá, hombre. Ari, ven pa' acá. Tocallo de nombre, vente pa' acá. Llevan los niños a l'Ariadna. Sí, ara podríem fer un cachondeo, no? Ari, joder, vine. Juda'm, vine. Juda'm, vine. Bueno, ja està. És igual, és igual. Doncs parlem de l'Ari Koivunen, que vingui a Barcelona, ja sigui ell en solitari, que canta ell en solitari amb la seva banda pròpia, o ja sigui amb el Zamoral, que també és el cantant. ¿Cómo, cómo? Que venga volando, como la canción. Vinga, doncs escoltem-la, aquesta cançó que es diu I Fly. Déu-n'hi-do el xavalet, eh? Com se les gasta el tio. Oh, bueno, podríem dir que amb aquest fantàstic pique he guanyat. Home, he guanyat. He sigut l'última aquí superant-vos a tots. Bueno, sí, ja. Mira, sabeu, claro. Sabeu el que podeu fer? Calimetal666@gmail.com. I voteu vosaltres. Ens envieu un mail. I voteu Fernando. I a veure qui ha guanyat, eh? Fem un recordatori o què? Teníem el Marc... Espera, deixa'm un segon. Sigueu bons o us quedeu sense programa. Només dic això. Fem un recordatori. O sigui, a votar per tranquils, Shows Buckle. Tranquils, no els deixem per les amenaces d'aquí, el director tècnic de so. Va, filtra filla. Filtra filla. Què faria sense nosaltres? Jo ara toco un botó i ja no xerreu més. Jo invito el chupito. Jo abro la puerta, jo abro dos puertas i te reventamos la hostia. Vinga, va, seguim. Va, seguim amb un grup que ja vam posar una vegada perquè ens va agradar molt un dels temes que inclou el seu últim treball. Ofi, senyor. La banda es diu Hatebreed, l'últim treball es diu Hatebreed. Està molt bé, està molt bé. Tot i ser el sisè àlbum que treuen. Sí. Com que no l'havien posat abans, no sabien quin nom posar i van dir, però li posem a la banda. Però li posem al mateix. Ja que no ho hem fet abans. I el que no hem fet, bé, el que no he fet ha sigut tirar la sintonia màgica de l'agenda de concerts, perquè anem a anunciar el seu concert 19 de febrer, Sala Razmataz 2. Com es nota la crisi, eh? Que tot es fa a la Sala Razmataz 2. Així és en plena. Sí, així com a mínim, exacte, es nota que hi ha més gent. Doncs anem a escoltar un altre tema que s'inclou dins aquest darrer treball, el Hatebreed. Això és Everyone Bleeds Now. You fucking bleed now! Déu-n'hi-do quina energia que tenen, els Hatebreed. Jo crec que hi anirà genteta, a veure'ls. Home. Sí? Sí, és possible. Pot estar bé. És possible, i sobretot si... L'altra cançó que vam posar m'agradava més. És el dia 19, sí, no? Sí, dia 19 de febrer. Jo ja aviso, si vaig, a les primeres files no em posaré. Sí, perquè pot ser perillós. Perquè es poden fotre bastantes hòsties allà davant. Bueno. I amb què seguim? Bueno, mira, me'n vaig a un llac de Finlàndia a pescar. No, encara no, que no t'he enterat. Com que no m'he enterat? No, ara volíem posar el següent, perquè no tenim aquí una conya. No m'avisais, estic empanat. Clar, és que no ens hem empanat fins que hem trobat la informació dels dos. És veritat, perquè què és el King Winsdane? No. Joder, tio, estoy perdidísimo ahora mismo. Marc, explica-ho tu, perquè ens perdem aquí. Jamie Yasta, cantant ara... de Hatebreed. Ahí está. És cantant també vale, de King of Sorrow. Hem trobat que, fa 10 minutets. Sí, guarda. Sí, és que curiós, eh? I mira que no les, teníem ni idea. Les vam triar, voleu. Bueno, però és el que estava dient jo, és una banda por King Winston the Down i James Yasta, de Hatebreed. Però va ser curiós perquè les vam escollir completament aleatòries. Sí. Va ser, hòstia, podríem posar un de Hatebreed perquè... Perquè venen a, en concert i podríem... Va, mira, hòstia, Kingdom of Sorrow. Vinga, va, posem algo de Kingdom. I després ens hem enterat que és la mateixa persona. Bueno, però coincidències. Coincidències coincidencioses. Tiene doble personalitat. I a veure si sonen igual. És que en un principi havíem posat un tema al mig i hem dit... No. Això de sonar junt. Posem-nos seguits. Això de sonar junt. Per veure si fan exactament el mateix. Jo ja us aviso que no, perquè Hatebreed és un grup de hardcore barrejat amb metal i Kingdom of Sorrow és... Fan un sludge metal. Sludge metal. Que ja ens explicaràs lo que és. Què és sludge metal? Sí, això. Això és sludge metal. Wiki. Wikipedia. La nostra font sempre 100% fiable. Wikipedia. Exactament. Ens explica més o menys el que és l'sludge metal. I l'sludge metal és una combinació de temps lents amb ritmes heavies, foscos, allò del dark metal, amb lletres pessimistes, atmosferes gòtiques... Joder. Tot una mescla. I a part negro. Li fots una miqueta de hardcore. Todo negro. I això és l'sludge metal. Bueno, com deia, és un metal pantanoso. Sí, exacte. Està ple de merda. Exacte, està ple de merda. Del pantano. El més fàcil que seria que toques metal, heavy, guitarreo, no sé. I punto. Ja està. que hace ruido. Que toca, lo que me deja. Exacte. Lo que puedo. Venga, Joan, que abans t'hem tocat, mira, precisament li hem tocat els collons. Jo estava pescant allà a un llac finlandès i he pescat un tema de la setmana passada. Ajà. Que metàfora. Iván Dos se cae el del medio de la barca. Chiste al canto. A l'agua. No, home, no. Kilpi. Que la setmana passada no el vam posar. Exactament. I jo he dit, bueno, pues venga, ponemos-la esta semana, ¿no? Una banda de heavy metal. Esto es normal. Es hard rock y heavy metal. De un cantante finlandés. O sigui, ens enterarem poc. Bueno, és com l'Ariko Buren, igual. No, però que ell canta en anglès. El puto gent, com sempre. Va, dir los nombres que estan en finès. Venga, Tapio Tagelajlo, el vocalista. Peter Pitt Kilpi, el guitarra. Alexi Alba Sumne, el guitarra. Jussi Jacuzzi Catelucci, el bateria. Jo se l'ha inventat. Jane Lackensonen, el baix. Jussi Catelucci. Jo crec que després d'això... Jussi... Tengo un jacuzzi. Jo crec que després d'això l'únic que podem dir és... Hauríem d'escoltar el tema. Sí. Bueno, com es diu el tema? Tai Turbacla. Ja, la foli. Està tot turbao. No, no, jo volia recordar que Kilpi hagués anat a Eurovisió si no fos perquè va participar el mateix any que Lordi. Sí? Lordi li va treure la nominació a Finlàndia i Lordi es va acabar emportant a Eurovisió aquell any. Doncs podria anar per aquest any, Kilpi. Per què no? Bueno, per poder podria. Que escriuen les coses. Bueno, i com heu dit? Que es diu el tema? Se llama Uno. Sí. Tai Turbacla. Difícil, Tia Turbatka. No és tan difícil el nom. Tia Tubaca. Tia Tubaca, no? Tia Tubaca. Bueno, Mira, ara m'hem recordat de que havia perdut un perdó, un disc dels Teres Betoni, que també canten en finès, i també van anar a Eurovisió, i un dia d'aquests el posarem. Perquè el vaig trobar tirat per allà. Farem un especial a Eurovisió. Sí, mira. L'Eurovisió pues podríem fer. Podríem sí, sí, sí, perquè hi ha material, hi ha material. La gent que es va per Santa i no va arribar i coses així. Ah, ja està. Bueno, va, seguim. La recta final. Vinga, Nando. Cap on anem? La recta final bueno, i el... Pues, començarem per recordar per un concert que va haver-hi el passat 23 de gener a la sala Razmataz 1. Que dèiem que no hi havia concerts a la sala Razmataz 1, doncs dissabte passat n'hi va haver un. N'hi va haver un. Sí, I a la sala Razmataz 2 en va haver-hi un altre. No sabem de què, però... No sabem de què, però estava tot ple d'esquinetes per... De xarps, no?, per dir-ho de manera. Que esquinetes, sí. No espinetes. Bueno, ja a la sala Razmataz es va juntar tota Europa, allà dins. El xista el canto. Bueno, però aclareixeu. Bueno, tocava Euro, collons, era fàcil d'entendre, tampoc era tan difícil. Era fàcil. El grup de The Final Countdown. Sí, va presentar el disc, el de Last Look at Eden, no? Ara l'he pillat. Ara l'he pillat. El último vistazo al Eden. Lo fort és que, tot i ser la U, es van vendre totes les entrades. Estava a tope, no? Deies? Sí, estava tot ple. Ah, huevazo. Són el Europe, tio. Ah, sí. I cantarien The Final Countdown? Sí, no? Sí, suposo que sí. No, la última cançó. Sí, ni que sigui dins el bis. Potser no, la última per acabar, però ni que sigui dins el bis. En Countdown la tocaron. Això ho trobo broma. Bueno, de fet, no sabem exactament com va anar el concert, però sí que sabem que el Javi Giano, cantant dels Nocturum, que hem parlat abans d'ell, hi va anar, perquè ens ho va dir el divendres, i després el diumenge vaig estar parlant amb ell i em va dir que havia tingut el plaer de conèixer-los. De conèixer Joe Tempest i tota la trup. Sí, sí. Quan vinguin ja ens ho explicarà. Ja li preguntarem. Le preguntarem si que utilitzen per cardar-se el pelo. A veure. O que utilitzaven, millor dit. Sí, perquè, sí, no, perquè ara el porten llis. Les fotos que hem vist no... Ara el porten llis, ara sí, ja, sí, ja no van cardats. I us preguntareu... Vols dir que no van cardats? Cardats estan. Cardaran després del concert i abans també. Segur que carden. No, que diuen que cardar baixa tons de veu. Per això, fan després. Millor que ho facin després. Per això fan després i no abans. Bueno, i us sobretot el vocalista, el resto és igual. I us preguntareu per què havent-hi aquest esdeveniment a Barcelona... Nosaltres no hi érem. Per què haver-hi aquest esdeveniment? No estàvem allà. De moment, sabrem després d'aquesta cançó. The Beast... un tema dels més canyeros que s'inclouen dins d'aquest àlbum i després us diem el per què no hi ha. Visto y no visto. You might as well light up the fuse. El moment friki. Doncs com hem avançat abans, nosaltres no vam anar a veure Europe perquè estàvem veient un altre concert. Estàvem veient, sí? Exactament. Qui? Un grup que és la primera vegada que ve a Barcelona, no sabem quan vindrà i pel que ens va dir no té molta intenció de fer milions de concerts. No, això ja ens no ho explicarà, ja ho sentirem un altre dia. Sí, jo aposto per la setmana vinent, eh? Venga, va, la semana que ve la escucharemos. Esto es la semana que viene será un previously. Exacto. El Reno Renardo. Doncs això, estàvem escoltant el Reno Renardo, que com quin concertàs. Com ja hem dit, vam parlar, vam poder parlar amb ell abans i la setmana que ve escoltarem què és el que ens va dir, perquè avui ja no tenim temps. És el de Frodo. Hi ha cosetes relacionades amb el Hobbit per allà al mig de l'entrevista. Sí. I sí, hi ha coses curioses. Mira, jo només dir algun dels temes que van tocar van ser El Bogavante, per quedar-se amb la penya i fotre el cachondeo. Com no, el Hasta la Polla no podia faltar. Hombre. Que de fet ens van fer dir, ens van dir que en català Hasta la Polla no es deia així, no, sinó que es deia Fins al Pollastre. Fins al Pollastre. I ens van estar com 5 minuts tot el públic cridant Fins al Pollastre. Sí, maco. A mi la veritat és que se'm van posar els pèls de punta quan van tocar Camino Moria. Bueno, a tu sí, i a tothom. Boy, perquè tot el públic portava cantant-la i demanant-la tot el concert. La gent vitorejava Reno Eurovision. Saps que sí. Seria molt bo que el Reno anés a Eurovision. Sí, espectacular. Sí, el que passa és que no sé com sentaria... Que senti com senti, sí, sí, no? Pues, bueno, mira, si silla podia anar gentussa aquesta com la Carmele Marchante i companyia, exacte, per què no el Reno? Que per cert ja els han fotut fora. Exacte. Tots. Ja tocava. Van acabar el concert amb el tema Crecí en los 80 i ens van fer un avançament, un tema que es diu Aminardo, que és del proper disc. Que ja sabem que el trauran el 2010. No, o sigui, no, no, el 2010. No diem res més, no diem de quina cançó, eh? Aminardo, sí, una versió de l'In the Navy. Dels Village People. Deixem-ho aquí. Ahí vamos. Mola. Avui volem acabar amb una que la van allargar i allargar perquè ens van fer cantar doncs, una primera vegada normal, després a l'estil Montserrat Caballé. Després a l'estil del Serrat, tots aquí pajeándose les laringes. Exacte. Així mateix, i així mateix ho van dir. I em va fer molta gràcia el solo de bateria que es va marcar l'Ivan amb dos espatecs Casa Tarradellas. Un solaco que a l'acabar el solo es patec cap al públic i es van fotre les botes als que els hi va arribar el fuet. Nosaltres marxem, perquè ja va ser hora, amb una cançó que no ha sonat encara. No, no. Que li reten homenatge a un personatge públic. Que ha sortit ja. Bueno, que ja ha passat. Sí, sí, ja ha passat, perquè clar, el disc aquest on s'inclou aquest tema és del 2007. Allà estava d'actualitat, ara ja no tant. Però tothom ho recorda. Però tothom ho recorda i és un popurri maco d'escoltar del Reno Renardo. Amb el Ferruquito, ens veiem la setmana vinent. Vinga, puri Ferruquito! A tots vosaltres, gràcies per estar aquí, per suportar-me, per ajudar-me. I nada! Gràcies a tu també, Marc. Per barallar-vos amb mi i contrarrestar-me els temes que poso i tal. I vosaltres ja ho sabeu, calimetal666@gmail.com si voleu demanar alguna coseta, pel Facebook, pel calimetal.blogspot.com. Pon la canció del Papa, ja, hombre, sí, cansino. Sí, sí, teniu l'hòstia de maneres de posar. Pon la canció del Papa. Doncs vinga, fins aquí el Calimetal d'avui. Bona nit a tothom. Siau. Bona noche, que te robo el camión. Lo meto codoni. Mm-hmm. cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más farruquito me pongo. Espera, Farru, que me quito. Espera, Farru, que me quito. Farruquito, dime por qué no quisiste ir a la autoescuela. Vas a pasar a ser bailarina en la trena. Farruquito, sabes muy bien